To takie proste, bez zabezpieczeń. Łyk zimnej wody, bez zabezpieczeń. To takie proste, wystarczy chcieć, wiesz. Odpowiedź na to. Kręci się wokół nas tyle rzeczy, nie zliczę. Kręci się wokół, świat nie zaprzeczysz. Noc idzie, kręci się w banie od mililitrów na etykietce. Sprawdź nas zanim rozpieprzy nas ten werbel. Ja cię kręcę, oczy z orbit mi wychodzą, gdy widzę jak ona kręci do tego nie tylko głową. Interes kręci się, jest fajnie, wiesz. Nie kręci mnie życie w tym bagnie, gdy skręci się splik. Nie mam dosyć w mig, kręcą mnie jej kręcone włosy. Dziś kręcę się na scenie, to dla mnie hipnoza. Jestem jak skręcona z tej muzy osoba. Jestem zakręcony na wielu punktach, ale nie na tego gościa, co patrzy na mnie z lustra. Wykręć mój numer, jeśli znasz go. Ja wykręcę numer tobie i usłyszysz to hasło. To takie proste, być kim zechcesz. Wystarczy w sobie odnaleźć to miejsce i przenieść się. Sam powiedz, czy jest gdzie. Znajdź odpowiedź, znajdź odpowiedź. To takie proste, być kim zechcesz. Wystarczy w sobie odnaleźć to miejsce i przenieść się. Sam powiedz, czy jest gdzie. Znajdź odpowiedź. Bo kiedy chcę, mogę zostać super bohaterem. Sam dla siebie, nawet jeśli naprawdę mam niewiele. Mam nadzieję, mam kino, książkę w niedzielę. Mam spokój, ale nigdy nie zejdę na ziemię. Nawet w tą niedzielę, gdy wychodzę z kina, myślę wtedy, że rzeczywistość tak naprawdę jest inna. Tak naprawdę jestem tym kimś z ekranu. Tak na moment, przez kilka chwil, nim stanie ranek, nim pójdę na melanż. Nakręci mnie ten motyw i będę Travoltą z gorączki sobotniej nocy. Dziś będę kim zechcę, na melanżu czy w domu, wiesz. Będę bohaterem któregoś z kilku tomów, gdzieś daleko w otchłani wyobraźni. Będę kimś nawet pieprzonym księciem Kasiragim. Dziś będę na fali tam, gdzieś w oddali, w tamtej otchłani, w której nie znajdzie mnie realizm. To takie proste, być kim zechcesz. Wystarczy w sobie odnaleźć to miejsce i przenieść się. Sam powiedz, czy jest gdzie. Znajdź odpowiedź, znajdź odpowiedź. To takie proste, być kim zechcesz. Wystarczy w sobie odnaleźć to miejsce i przenieść się. Sam powiedz, czy jest gdzie. Znajdź odpowiedź, znajdź odpowiedź. Ona tkwi w tobie, wiem, że to prawda. Szczęście nie wisi przecież na plakatach w miastach, więc nie możesz go zobaczyć ani dotknąć. Możesz go zaznać i kręcić się z nim non stop w tę samą stronę jak harmonia. Tego co w środku i tego co widzę wyglądając za okna, wciąż ten sam program co dnia. Wygrałem los na loterii, na której wygrywa każdy, kto raz choć spróbuje, więc weź udział dziś. To w ludziach tkwi spokój, skręć go na boku i przyjdź do świata, który kręci się i nas. Otwórz w sobie drzwi, wejdź i stań, rozejrzyj się. Życie to dar od tego co patrzy na nas, gdy patrzymy w niebo i tak jak my pieprzy szary beton. To takie proste, być kim zechcesz. Wystarczy w sobie odnaleźć to miejsce i przenieść się. Sam powiedz, czy jest gdzie. Znajdź odpowiedź, znajdź odpowiedź. To takie proste, być kim zechcesz. Wystarczy w sobie odnaleźć to miejsce i przenieść się. Sam powiedz, czy jest gdzie. Znajdź odpowiedź, znajdź odpowiedź. Inny każdy dzień. Odnajdziesz swoje szczęście. To co mam, to co kocham. To mi w głowie gra. We'll be right back.